Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 listopada. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Są ranni i zabici w strzelaninie w centrum Wiednia, informuje austriacki minister spraw wewnętrznych. Ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce. To mniej niż w poprzednich dniach. Resort zdrowia zastrzega, nie można jeszcze mówić o trwałej tendencji spadkowej. Ameryka szykuje się do wyborów prezydenckich. Odbędą się już jutro. A w Wiedniu dwie osoby zginęły, a co najmniej 15 zostało rannych w strzelaninach, do których doszło w centrum miasta. Ofiary śmiertelne to napastnik oraz osoba postronna. Poważne obrażenia odniosło 7 osób, w tym policjant. Poszkodowani trafili do szpitali. Do strzelanin doszło w 6 różnych miejscach austriackiej stolicy. Minister spraw wewnętrznych poinformował, że zdarzenie wydaje się być atakiem terrorystycznym. Uzbrojonych napastników było zaangażowanych prawdopodobnie kilku. Wcześniej informowano o jednym zatrzymanym. W co najmniej kilkunastu miastach w całej Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Katowicach, doszło do kolejnych blokad ulic w ramach akcji zorganizowanej przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Akcję zorganizowano po raz pierwszy w zeszłym tygodniu, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Organizacje pro-life apelują do polityków o nieuleganie presji, niepodważanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W piątek do Sejmu trafił prezydencki projekt zmian w przepisach, które mają doprecyzować kwestie przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży w związku z chorobą dziecka. Rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska wyraziła przekonanie, że kwestia wad letalnych w kontekście sporu o prawo aborcyjne jest do rozwiązania. Rozwiązanie, nad którym pracujemy, z jednej strony musi być bardzo precyzyjne, bardzo dokładne, ale nie może także pozostawiać żadnych wątpliwości co do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli konstytucji. W prezydenckim projekcie nowelizacji przerwanie ciąży byłoby możliwe w przypadku wystąpienia u dziecka wad letalnych, ale nie w przypadku innych wad rozwojowych, w tym na przykład zespołu Downa. 15,5 tysiąca nowych przypadków zakażeń koronawirusem wykryto dziś w Polsce. Zmarły 92 zakażone osoby. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że dane po weekendzie nie są do końca miarodajne i nie można jeszcze mówić o trwałej tendencji. Dodał, że na uwagę zasługuje duża liczba 65 tysięcy wykonanych testów. Musimy te dane porównać choćby z wczoraj, kiedy mieliśmy w granicach 50 tysięcy wykonanych testów, a mimo to dzisiaj liczba wykrytych zakażeń jest mniejsza. Daje to pewien asumpt pozytywnych myśli o tym, co może być w najbliższych dniach, ale podkreślam, jeszcze jednak za wcześnie o tym mówić. Na miarodajne dane trzeba poczekać do jutra, stwierdził Andrusiewicz, bo jak powiedział, zazwyczaj w poniedziałek lekarze zlecają więcej testów. Wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wprowadzające pracę zdalną w urzędach i jednostkach samorządowych. Rozporządzenie wchodzi w życie od jutra. O koronawirusie i walce z epidemią premier i minister zdrowia rozmawiali po południu z przedstawicielami klubów parlamentarnych i specjalistami z zakresu epidemiologii. Zabrakło na spotkaniu przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Wieczorem obradował zdalnie rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Donald Trump czy Joe Biden? Amerykanie będą wybierać jutro prezydenta. Nazwisko zwycięzcy powinno być znane w środę rano czasu polskiego. W Stanach Zjednoczonych ostatni dzień kampanii. Zdominowała ją pandemia i wywołany nią kryzys gospodarczy. Michigan, Iowa, Karolina Północna, Georgia i Floryda. Aż 5 stanów przemierzył wczoraj Donald Trump, wzywając Amerykanów, by powierzyli mu prezydenturę na kolejne 4 lata. Dzień wcześniej wziął udział w 4 wiecach wyborczych w Pensylwanii. Ten stan może przesądzić o wyniku wyborów prezydenckich. Podczas gdy inne kraje upadają, my tworzymy największą potęgę gospodarczą. Cały świat zazdrości nam sukcesu ekonomicznego oraz siły naszych wojsk. W większości Amerykanów żyje się lepiej niż za rządów Obamy, Bidena. No i radzimy sobie z pandemią. Pomyślcie o tym. Mówił amerykański prezydent podczas wiecu w Wisconsin. Joe Biden w swoich wystąpieniach krytykuje Donalda Trumpa za bagatelizowanie zagrożenia koronawirusem. Kandydat demokratów zarzuca swemu rywalowi, że złożył broń w walce z pandemią. Za 2 dni możemy zakończyć kadencję prezydenta, który nie zadbał o zdrowie narodu. Prezydenta, który podsycał ogień nienawiści, dolewał oliwy do ognia przy każdej okazji w całym kraju. We wszystkich stanach trwa już tak zwane wczesne głosowanie, albo osobiste, albo za pośrednictwem poczty. Do tej pory swój głos oddało już ponad 90 milionów Amerykanów, co oznacza, że zapowiada się rekordowa frekwencja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Tomasz Gorazdowski. Na początku piłka nożna. W zaległym meczu Ekstraklasy Warta przegrała w Grodzisku z Legią 0-3. Porażka dość przekonująca, ale trenerowi Warty, Piotrowi Tworkowi, udało się znaleźć pozytywy. No, przegraliśmy z zespołem, który był od nas zdecydowanie lepszy, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy momentami, jak zespół Legii przyspieszył, to strasznie się gubiliśmy w tyłach, w obronie. Natomiast do samego końca wierzyliśmy, że możemy strzelić nawet jedną bramkę honorową i wiem, że morale tego zespołu nie zostało złamane, mimo iż wysoki wynik. Z kolei trener Czesław Michniewicz mecz wygrał, a zadowolony był tylko częściowo. Nie był to wielki mecz w naszym wykonaniu. Popełniliśmy dużo prostych, niewymuszonych błędów. Szczęśliwie dla nas graliśmy skuteczniej niż w Szczecinie, bo w Szczecinie zagraliśmy na pewno lepsze spotkanie, w lepszym tempie, stwarzając sobie więcej sytuacji podbramkowych. Tutaj za to byliśmy skuteczni. Prowadziliśmy do przerwy 3-0. W drugiej połowie zabrakło nam tej czwartej bramki, żeby na spokoju sobie grać do końca. Zwycięstwo pozwoliło Legii awansować na trzecie miejsce w tabeli. Ma 3 punkty straty do Rakowa. Z kolei nie w Ekstraklasie, a w Pucharze, w 1/16 finału w Pruszkowie Znicz przegrał z Lechem Poznań 2-3, awans Lecha. Grały również siatkarki, jedno spotkanie wyrównane, drugie można by powiedzieć do jednej bramki albo po jednej stronie siatki. Stal Bielsko-Biała przegrała z liderem, dewelopresem Skyres Rzeszów 0-3. Zespół z Rzeszowa jeszcze nie przegrał w tym sezonie. W derby Łodzi ŁKS przegrał natomiast z Grotem Budowlanymi 1-3. Za granicą najlepszy szachista świata Norweg Magnus Carlsen pokonał 24-5 Irańczyka Maksudlu i awansował do ćwierćfinału turnieju w szachach szybkich. W turnieju gra też Polak Jan Krzysztof Duda. On swój mecz 1/8 finału z Amerykaninem Fabio Caruaną zagra 15 listopada. Wiadomo było, że tak będzie, ale nieoficjalnie, a dziś już oficjalnie zostało potwierdzone, że walka w wadze junior ciężkiej o pas mistrza świata w boksie pomiędzy Krzysztofem Głowackim a Lorenzem Okoli odbędzie się 12 grudnia w Londynie. Przeciwnik dobry, twardy, mocno bijący. Kowadło ma, ale w tej wadze proszę spojrzeć, kto nie ma kowadła w ręce. Ja też mam kowadło w ręku, także zobaczymy, kto mocniej bije, kto bardziej będzie trafiał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Iga Świątek została uznana za najlepszą zawodniczkę października w plebiscycie organizacji WTA. W przypadku tenisa jest równowaga w przyrodzie. Jeżeli Świątek świetnie, to słabo Hurkacz. Znów odpadł w pierwszej rundzie turnieju, tym razem w Paryżu. Przegrał z Mołdawianinem Albotem. O sporcie jutro rano już po 7. Jutro deszcz na wschodzie i południu Polski, popada też nad morzem. W innych regionach pogodnie. We wtorek od 12 stopni w Koszalinie do 16 w Rzeszowie i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Ta audycja nie mogłaby mieć swojej jakości, gdyby nie panie Elżbieta Malinowska, realizator, oraz Magdalena Trzaska, wydawca serdecznych dźwięków, z którymi będziemy się tego wieczoru z państwem dzielić samymi pięknymi dźwiękami. Ja nazywam się Mateusz Krautfurst, a tematem naszego spotkania jest romans, który wciąż trwa między amerykańską i polską muzyką. Aby lepiej zrozumieć moich dzisiejszych gości, pragnę zaprezentować państwu kilka utworów, które z muzyką zza oceanu dobrze się kojarzą, a którymi ich twórcy i wykonawcy wprowadzili do światowej muzyki, w tym muzyki popularnej również w Polsce, sporo zamieszania. Over the road, man made the train to carry the heavy load, man made the electrolyte to take us out of the dark, man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, not a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls our baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl, he's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Chciałbym zaznaczyć, że na tytuł i tekst tego utworu Jamesa Browna należy patrzeć przez pryzmat Stanów Zjednoczonych lat 60. XX wieku, kiedy to utwór powstał i ujrzał światło dzienne. Na szczęście jest puenta, że bez kobiet nic nie miałoby dla nas, mężczyzn, większego sensu. Michael Jackson przeniósł do popkultury wszystko, co w rytmice afroamerykańskiej muzyki w końcu pokochał cały świat. Dwupłytowy album, na którym znalazł się buntowniczy utwór They Don't Care About Us, sprzedał się w nakładzie ponad 21 milionów egzemplarzy. Nic w muzyce pop od tamtego momentu nie mogło zostać już takie samo, ale warto cofnąć się o 5 lat, by posłuchać, dlaczego zespół TXX otrzymał nagrodę Grammy za najlepszy album muzyki gospel, bez której nie miałby prawa istnieć znany nam scenariusz historii muzyki. Gotta make this quick, gotta make it stick. Better begin to listen up, won't you give an ear to hear a hip community. So much to say, so little time. Revising the head front, so I'm taking this alone. Only got about a minute, ain't apropos. Not too many seconds in it, and I'm to spare. I got some wits, I'm not aware of this. This is when you let the story end down. Oh, yeah, but you listen, no time for insects, dear Jamess. What? So much to say, so little. If you come here to there, the talk will be prevented. If I give a gag, clear the strife. The rule's not exempted, but it is redemptive. A formula for ritualized. So much to say, so little time. Tak śpiewała szóstka facetów, którzy poznali się na Uniwersytecie Oakwood, który powstał dla edukacji afroamerykańskiej społeczności w Alabamie. Mike Reed i Alan Shamblin to twórcy związani z gatunkiem country, który z kolei często mylnie kojarzony jest wyłącznie ze ścieżką dźwiękową popularnych niegdyś westernów. Wspomniani przeze mnie songwriterzy są odpowiedzialni m.in. za powstanie piosenki I Can't Make You Love Me, którą od lat 90. śpiewał kwiat wokalistyki, nie tylko amerykańskiej, bo utwór zdobył światową sławę. Ja chciałbym zaprezentować Państwu akustyczne nagranie tego utworu, zarejestrowane w Sztokholmie, przygotowane brzmieniowo przez Johanna Eckerbalda, a w wykonaniu artystów, którzy umiejętnościami i swoją wrażliwością ujmują coraz liczniejsze grono melomanów. Jay Hort i Julian Polak na żywo w utworze I Can't Make You Love Me. These voices inside my head. Lay down with me. Tell me no lies. Just hold me close. Don't patronize. Don't patronize. Cause I can't make you love me if you don't. And you can't make your heart feel something it wants. Heal in the dark, these final hours. But you won't, no you won't, cause I can't make you love me, no I can't, I'll close my eyes, then I won't see it. Love you don't feel when you're holding me. Morning will come and I'll do what's right. Zanim usłyszą Państwo rozmowy, które miałem przyjemność przeprowadzić z dwojgiem gości tej odsłony Serdecznych Dźwięków, pragnę zaprezentować Państwu jedyny anglojęzyczny utwór z albumu Nicka Sinclaira, poprzedzając go krótką anegdotą. Nick, jak usłyszą Państwo za chwilę, odnalazł w Polsce i swój dom, i grupę oddanych mu przyjaciół, ale nie wszystkie przygody tego wokalisty były wyłącznie pozytywne. I oto pewnego dnia w ucieczce przed grupą umięśnionych i wrogo nastawionych panów, schronieniem dla Nicka okazał się przedział w pociągu pełen zakonnic. Nick twierdzi, że zawsze pałał do sióstr zakonnych pozytywnymi emocjami, ale po tamtym wydarzeniu postanowił napisać o nich piosenkę. Moim gościem jest dziś Nick Sinclair. That's right. Hello. Dzień dobry, dobry wieczór. Nick, mieszkasz w Polsce już 13 rok? Tak, 13 lat jestem tutaj w Polsce i jest super, bardzo mi się podoba ten kraj, ludzi, atmosfera i fajnie, że mogę żyć swoje marzenie tutaj w tym kraju. Nick, szanowni państwo, przyjechał do nas z Piscataway w New Jersey, z Nowego Jorku. Polska nie była twoim pierwszym przystankiem. Nie, Monachium był przystanek przed, zaczynam tutaj mieszkać w Polsce, no ale nie zmieniłbym tego decyzji, żeby mieszkać teraz w Polsce. Naprawdę jest cudowny kraj, cudowni ludzi i no żyję swoje American Dream tutaj w Polsce. Dla nas muzyków jest to o tyle interesujące, że byliśmy zawsze zachwyceni amerykańską interpretacją muzyki. Muzyką afroamerykańską, jazzem, muzyką soul, gospel. To jest coś, co dla nas było zawsze zza oceanu, było egzotyczne, a dla ciebie było to codziennością. Kiedy pierwszy raz usłyszałeś coś jazzowego, albo coś soulowego, albo gospel? Ile mogłeś mieć lat? Boże, u nas w domu zawsze leciała muza, więc mój tata bardzo lubił jazz, soul, moja mama bardzo lubiła R&B, i też muza karaibski jak Calypso albo Soca, więc zawsze u nas była ta muza. Gospel zawsze w kościele, więc oczywiście ten sam temat, tylko mszy są inaczej. Bardzo dużo radości, tak. Bardzo dużo wdzięczności i bardzo dużo muzyki, dużo śpiewania. Tak. Więc pastor mówił, że jeżeli czujesz, że if you feel the Holy Ghost, let it out. Jeżeli czujesz po prostu święty duch po prostu w ciebie, po prostu, no, wykrzycz. Wypuść go w muzyce. Powiedz, jak w takim razie odnajdujesz się w kraju, w którym gospel, w którym soul, w którym R&B nie jest tak bardzo popularne? Czy sam zauważasz, że Polacy znają się na muzyce, która pochodzi z twojego kraju? To jest dobre pytanie. Więc kiedy przyjechałem do Polski, ja pamiętam pierwszy raz, kiedy siedziałem w taksówce i jechałem do mojego wcześniejszego mieszkania, leciało na języka. I ja myślałem, że to jest coś z Ameryki. I ten pan mówi, że nie, to jest Kaja. Ja mówiłem, że what's a Kaja? I ten pan, nie znasz Kaja? Skąd pan jest? Ale naprawdę, ale ten groove był tak, jak ja byłem u siebie, więc wtedy pierwszy raz słyszałem polską muzykę. Chociaż też w Stanach ja dużo słyszałem Basia Trzelewska. I nie wiedziałam, że ona jest Polką, bo ona była to jest sama Basia. I potem oczywiście, kiedy zaczęłam mieszkać dłużej w Polsce, poznałam muzykę Marek Grechuta, Baim, Seweryn Krajewski, więc wow, ta muzyka jest super. Muzykalność tych melodii, o czym oni śpiewają, wtedy nie rozumiałam, ale teraz tak. Właśnie, to jest niesamowite. Język polski, bardzo trudny. Ja myślę, że państwo wybaczą Nickowi błędy deklinacyjne, bo jest to niełatwe. Natomiast to, w jaki sposób opanowałeś język, jest myślę dla wielu obcokrajowców również właśnie bardzo imponujące, bo rozumiesz wszystko, tak. Mówisz sprawnie, ale przede wszystkim czujesz nasz żart. Ten polski feeling, można by powiedzieć, językowy. Tak. Kiedy byłem dzieckiem, zawsze lubiłem inne języki. I zawsze, kiedy pytała moja mama, mama, co on mówi, co ten pan mówi, albo co ta pani mówiła, no musisz iść do biblioteka i poczytaj o tym. Dobrze, więc pojechałem do biblioteka i no, zaczynałem mówić po hiszpańsku, po francusku, po włosku. Co jeszcze? Też lubiłem i chiński, i japoński. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, że masz ochotę popracować nad polską płytą, nad płytą polskojęzyczną, to pomyślałem, okej, to będzie bardzo trudne. Ale wtedy usłyszałem właśnie od ciebie, że trudne nie znaczy niemożliwe i że wypada to zrobić. Ta płyta polska była dużym wyzwaniem, ale dzięki pomocy wielu osób, no, udało się zrobić z moich amerykańskich uczuć z polskim tekstem. I polski język naprawdę jest, jak to powiedzieć, ma fajna melodia. Więc mam nadzieję, że kiedy ludzie słyszą moje płytę i jeżeli się spotka coś złego, oni mogą to zmienić na coś pozytywnego. Tak, życzymy sobie, szanowni państwo, jak najwięcej spotkań z artystami i jak najwięcej pozytywnej energii. Tak. Dziękuję ci, Nick. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia bardzo w przyszłości. Dobry wieczór ponownie, z tej strony Mateusz Krautfurst, a to są Serdeczne Dźwięki. Muszę się Państwu pochwalić, że moje zaproszenie do, przyznam, dość spontanicznego i zdalnego spotkania przyjęła Natalia Kukulska. Dobry wieczór, Natalio. Dobry wieczór. Pierwszym gościem dzisiejszej odsłony Serdecznych Dźwięków był Nick Sinclair, który, przywołując swoje pierwsze chwile w Polsce, zawsze z wielką sympatią i wdzięcznością wspomina o Waszej współpracy. Ja też wspominam z sympatią i też z wdzięcznością, dlatego że Nick podjął się takiego zadania trochę wręcz na wyrost, bo jeszcze nie znał dobrze, znaczy w ogóle nie znał polskiego, a miał do zaśpiewania u mnie w chórkach słowa i zbitki słów bardzo karkołomne, na przykład tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego, jeszcze popatrz, to wcale nie jest takie łatwe. A poza tym wniósł do mojego zespołu i mojego życia dużo radości, uśmiechu, spontaniczności. Po prostu bawiliśmy się tą muzyką, również właśnie dzięki temu, że miałam taką osobowość. Tym bardziej niezwykłe wydaje się to, że ponad 10 lat później gościsz na jego autorskiej i polskojęzycznej płycie, śpiewając właśnie decymy. Nie bałaś się, że jego egzotyczny akcent nie zabrzmi wiarygodnie w polskiej piosence? Wiesz, on jest chyba coraz mniej egzotyczny. On naprawdę brzmi inaczej. Jak mówi, to bardziej to słychać, ale jak śpiewa, to ten akcent trochę jakby się zatarł już. Mam wrażenie, że naprawdę on jest bardzo muzykalny, więc świetnie potrafi naśladować języki. Zresztą mówi, z tego co wiem, w kilku. Nie czuć tak tego bardzo. Oczywiście wiadomo, że jest tam jakaś taka mgiełka tego, że to jest śpiewa osoba, która nie posługuje się językiem polskim na co dzień, ale wydaje mi się, że to ma dużo uroku. Natomiast ja się cieszę, bo ja wiem, że dla niego ten utwór Decymy był zawsze też ważny. On go lubił śpiewać. To prawda. I dla mnie to było bardzo miłe, że ktoś, z kim pracowałam, właśnie ma i do mnie sentyment. I on jest niezwykle serdeczny. I mam wrażenie, że jeszcze za mało, że tak powiem, udało się z tą płytą zawojować, bo to jest bardzo dobra płyta i bardzo dużo fajnych kompozycji i świetnej takiej właśnie energii, takiej nie naszej, a jednak takiej optymistycznej właśnie jest na tym albumie. Wiesz, co potrafi los, gdy chce zrobić nam na złość. Jak może zaskoczyć ból, gdy bliski ktoś zawodzi. Lecz to, co uderza w nas, ma też swoją drugą twarz. Jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić. Potrzebne są szare dni, potrzebne niechciane łzy, potrzebne milczące sny. Do szczęścia są potrzebne. Potrzebny jest ból i strach, potrzebny zwątpienia czas. Jak noc, która po to jest, by słońce mogło schodzić. To nic, że oczy pełne łez. I tak nadejdzie nowy dzień. To nic, że oczy pełne. Blask, gdy nie znasz ciemności barw, jak szczęście rozpoznać ma, kto nie zna chwil rozpaczy. Potrzebny jest każdy lęk, potrzebny bez celu gniew. Jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić. To nic, że oczy pełne łez. I tak nadejdzie nowy dzień. Zawsze przy tobie była taka myśl. Pod Potrzebne są szare dni, potrzebne niechciane łzy, potrzebne milczące sny. Do szczęścia są potrzebne, potrzebny jest ból i strach, potrzebne zwątpienia czas, jak noc, która po to jest. By słońce mogło wschodzić, by słońce mogło wschodzić, by słońce mogło wschodzić. Oczy pełne łez i tak nadejdzie nowy dzień. To nic, że oczy pełne łez i tak nadejdzie nowy dzień. Nowy dzień. I tak nadejdzie nowy, nowy dzień, nowy dzień. I tak nadejdzie. Chciałbym zapytać o twoje inspiracje i tu się robi interesująco, zwłaszcza w kontekście twojej najnowszej płyty, ale czy był taki czas, że byłaś zbyt mocno zafascynowana amerykańską muzyką? Był. Był, tak. A czy on wraca raz po raz? Nie. To już jakby to jest taki grzech młodości. To znaczy, nie wiem, czy nawet grzech, ale był taki moment, że w ogóle niczego innego nie słuchałam. Tylko tak zwanego R&B ze Stanów Zjednoczonych, bo miałam okazję tam bywać raz na jakiś czas i po prostu przywoziłam pełne walizki, wchodziłam sobie wtedy jeszcze do sklepu, który już chyba w tym Nowym Jorku nie istnieje, przy tym Times Square, czyli Virgin, gdzie po prostu zatapiałam się i sama, że tak powiem, szukałam tych ciekawych wykonawców, nowości, które były bardzo dla mnie inspirujące, bo też bardzo inne, bardzo na naszym rynku niespotykane. Więc dla mnie to było coś niezwykłego, te harmonie. I ja to przewoziłam, ja tego słuchałam i zarażałam tutaj moich znajomych. Czułe struny i serdeczne dźwięki na nich zawarte to muzyka Fryderyka Chopina oraz teksty polskich autorów, również twoje teksty. To jest karkołomne przedsięwzięcie. Jak w ogóle można na coś takiego wpaść i mieć w sobie odwagę, żeby się z tym zmierzyć? W życiu by mi to do głowy nie przyszło, gdyby nie to, że jako wokalistka zostałam zaproszona 10 lat temu przez Classic Jazz Quartet do projektu Chopin Nasz Współczesny. To był projekt koncertowy i też byłam tak samo zaskoczona, jak być może ty, jak się dowiedziałeś, że ja mam śpiewać Chopina. Bo tak, po pierwsze, no wiadomo, jest kilka pieśni, które skomponował Fryderyk Chopin i zaśpiewałam je, Życzenie między innymi, albo Pieśń Litewska, no ale pomysłem było wtedy, żeby opracować te utwory na ten kwartet, dopisać teksty do tych melodii, które się stały taką kantyleną swoistą i wszystko to się odbyło, ale nie zostało ani na żadnej płycie, ani w żaden sposób zarejestrowane i miałam takie poczucie, że stworzyliśmy w zasadzie, było dużo, zazwyczaj na koncert jest praca taka wykonawcza, pamięciowa, a tutaj po prostu jeszcze doszła praca no, twórcza, tak dużo trzeba było kreatywności, żeby to powstało. I po prostu po tym koncercie miałam takie poczucie właśnie niedosytu, albo inaczej, po prostu zaostrzonego apetytu, żeby pójść dalej. I pomyślałam sobie, że będę chciała kiedyś to zarejestrować, rozwinąć ten temat. I początkowo w ogóle myślałam, że to pójdzie w tę stronę, że zaproszę różnych jeszcze innych muzyków jazzowych, również Classic Jazz Quartet, którzy byli inicjatorami tego pomysłu. No ale poczekałam aż 10 lat do kolejnej okrągłej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, która ma miejsce w tym roku, czyli 210 lat. Pomysł rozwinął się bardzo, bo jak się okazało, że jak już Fryderyk Chopin, no to trzeba iść na całość. Ja zawsze miałam marzenie, żeby nagrać płytę z orkiestrą symfoniczną. Zresztą sam wiesz, na pewno też śpiewałeś nieraz na scenie, mając taki wielki aparat wykonawczy i jest to totalne przeżycie, bo z jednej strony ściana dźwięku i taka potęga, a z drugiej strony ile tam niuansów, ile delikatności, jakie to żywe, wspaniałe, więc połączyłam to z tym moim marzeniem. A żeby to było bardzo różnorodne, nie takie bardzo subiektywne, żeby to było bezpieczne, zaprosiłam wspaniałych aranżerów, którym bardzo ufam, którzy do twórczości Fryderyka Chopina też podchodzą, można powiedzieć, z dużą czułością właśnie. I ich wrażliwość wiedziałam, że nigdy nie przekroczy jakby tutaj pewnych granic, żeby coś się nie stało profanacją. ale w zamyśle ta płyta miała być właśnie taka filmowa, taka szeroka, żeby każdy z nich przełożył te swoje widzenie właśnie na tę orkiestrę. I myślę, że tak też się stało i bardzo się cieszę, że to jest właśnie akurat i Krzysztof Herdzin, Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk, Paweł Tomaszewski i Janek Smoczyński, bo każdy z nich jest inny i każdy zrobił to po swojemu. Tyle czułości, mimo potężnego aparatu wykonawczego. Bądźmy dla siebie zatem serdeczni, dzielmy się czułością, bo dobro wraca, a my możemy zrobić tylko tyle lub aż tyle, by znieczulenie nie przejęło nad nami kontroli. Przed Państwem czułe struny w wyjątkowej interpretacji preludium C-moll Fryderyka Chopina ze słowami w wykonaniu Natalii Kukulskiej. Oprócz ciebie odważył się do melodii Fryderyka Chopina dopisać słowa. Zaprosiłam artystki, które bardzo, bardzo cenię i to są właśnie same panie, więc jest taki parytet zachowany 5 aranżerów i 5 zaproszonych przeze mnie pań. I to wyszło tak zupełnie naturalnie, to znaczy na początku po prostu wydawało mi się, że zaproszę artystki, których właśnie twórczość jest mi bliska, ich jakby estetyka słowa, że wiedziałam, że po pierwsze to będzie dla mnie inspirujące do zaśpiewania, a po drugie będzie to inne niż ja bym napisała. I to jest właśnie Mela Koteluk-Powska, Gaba Kulka, Kaja, Natalia Grosiak, znana jako wokalistka Micromusic również. Oczywiście. A ja zapraszam do wysłuchania etiudy Edur Fryderyka Chopina z tekstem Meli Koteluk i w wykonaniu Natalii Kukulskiej. Zachęcam też z tego miejsca wszystkich Państwa do śpiewania po polsku, ponieważ z tego co mi wiadomo, nikt w całym wszechświecie nie śpiewa po polsku naprawdę dobrze. O, może z wyjątkiem nas. stąd i blisko tak wiśniowy sad, labirynt kwietnych drzew, kolibrów raj. Nie będziemy już żałować wiśni, by chwili móc szansę dać. Był sobie raz różany raj, lecz świat od dawna zróż nie wróży nam, przed siebie gna. Nie czas żałować róży, to jak chcieć przytulić chmury. Róży nie żałuje przecież nikt, gdy płonie las, nikt z wyjątkiem nas, nikt nie bierze już istnienia róż na pierwszy plan. Sad tak krótko trwa, kolibra pieśń dolewa życia i wybrzmiewa w nas. To nie czas żałować wiśni, dawno by i tak przekwitły. Jest tysiące spraw pilniejszych. Szukałem takiego pytania, które mogłoby wciąż pozostać w obrębie spraw zawodowych, a jednocześnie dotknąć prywatnej sfery Natalii Kukulskiej, i wymyśliłem coś takiego. Mam nadzieję, że odpowiesz szczerze. Kto jest według ciebie najlepszym polskim perkusistą i dlaczego Michał Dąbrówka? O, wiesz co, on jest najlepszym perkusistą dla wielu osób, a on cały czas w to tak mocno nie wierzy i w ogóle ma w sobie tyle, wiesz, jakiejś takiej i pokory do tego, co robi, a z drugiej strony no takiej skromności, która po prostu aż mnie wkurza, wiesz, bo on naprawdę cały czas uważa, że bardzo jeszcze mu daleko do tego, żeby być taki, jaki by chciał być. Cały czas rozwija ten swój warsztat, no ale ja bardzo trzymam kciuki i czekam, aż Michał będzie w stanie, że tak powiem, pozamykać te pomysły i je wydać, bo myślę, że wiele osób na to czeka. Byłoby też fajnie, gdyby mógł z tym pokoncertować, żeby nie było, że tylko, wiesz, grywa z żoną bębniarza, no. Żeby nie było. Rozumiem. Tak. No, dzieli się swoim talentem od wielu lat i wszyscy są z tego powodu bardzo szczęśliwi. Parafrazując twoje słowa z utworu, który wieńczy album Czułe Struny, sądzisz, że jest w Polsce wciąż przestrzeń na bardziej wyrafinowane propozycje muzyczne, czy może zbyt trudne rytmy plączą nasze nogi coraz mocniej i to w ogóle zanim zaczniemy tańczyć? No tak, akurat nawiązujesz do Mazurka Ewdur w aranżacji Adama Sztaby, czyli Zezowate tak. Szczęście, które rzeczywiście ma tak połamany rytm, że bardzo długo musiałam się uczyć, gdzie mam wejść. Ja jestem akurat osobą, która zawsze będzie doradzała bycie szczerym i w zgodzie ze sobą, bo wydaje mi się, że tylko taka droga jest, ma jakąś perspektywę. Kalkulacja ma bardzo krótkie nogi, ja mam takie wrażenie, no chyba, że ktoś chce zrobić coś sezonowego i zabłysnąć, wiesz, wybudować sobie wielki dom nad oceanem i już muzyki nie uprawiać, ale jak ktoś kocha muzykę, to chyba innej drogi niż jakiś taka pokora do tej swojej drogi i szacunek do samego siebie i słuchacza, to chyba nie ma. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Natalia Kukulska, a Czułe Struny czekają na Państwa w internecie i nie tylko. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i żebym nie była taką mentorką, to po prostu też dodam jeszcze hasło, które jest, wydaje mi się, też ważne, żeby bawić się muzyką, bo ta nasza pasja też jest związana z tym, że to jest wielka, wielka radość, żeby o tym nie zapominać. Czyli nie tak bardzo na poważnie. Wszystkiego dobrego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję Państwu za ten wieczór. Nazywam się Mateusz Krautwurst i to były Serdeczne Dźwięki, które oczywiście nie mogłyby się odbyć, gdyby nie pomoc i taka piecza, którą sprawują nade mną i nad tą audycją pani Elżbieta Malinowska oraz pani Magdalena Trzaska. Mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości. Dzisiejszymi gośćmi byli Natalia Kukulska oraz Nick Sinclair, którzy od lat romansują z muzyką polską, amerykańską, nie tylko. Robią to wspaniale, bawią się tym. Przypominają, że muzyka ma łączyć, nie dzielić. I że świat muzyki, świat jest po prostu piękny. Mam nadzieję, że następny utwór Louisa Armstronga przypomni Państwu, że tak właśnie jest. Ja się pod tym jak najbardziej podpisuję. Dobranoc Państwu i do usłyszenia w przyszłości. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba. Teraz taniej o 300 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Promocji teraz więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 3 listopada. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera.